Veni, Sancte Spiritus, et emite Celitus, lucis tua radium. Veni, Pater Pauperum, veni, Dator Molerum, veni, Lumen Cordium. Consolator optime, dulcis hospes anime, dulce refrigerium. In labore requies, in esto temperies, in fleto solatium. Olos beatissima, reple cordis intima, tuo varo fidelium. Sine tuo nomine, nihil est in nomine, nihil est in oxium. Lava quod es ordido, priga quod es arido, sana quod es auscium. Flecte quod es rigido, fove quod es frigido, rege quod es levido. Natuis fidelibus, in te confidentibus, sacrum septenarium. Na virtutis meritum, na salutis,